Tapu patapuya. Zo is dat. Oh, nou ja, dat is ook goed, joh. Nee, ik dacht misschien dat ze... Oh, ja.